والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Şimdi geldik dördüncüye değil mi? Evet. Ve rabi'u dördüncüsü. Yani vel amilul kıyasiyyu el rabi'u. Dördüncü olan amili kıyasi nedir? Es sıfetü sıfat. Öyle sıfat ki el müşebbehetü müşebbehe. Benzetilmiş. Yani bismil faili. İsmi faile benzetilmiş olan sıfat. İsmi faile benzetiliyor. Yani tesniyelenmekte, cem'ilenmekte, müzekker, müennes olmakta ismi faile benziyor. Yani sıfatı müşebbehedir. Tesniyesi var, cem'isi var, müzekkeri var, müennesi var. Evet, ismi faile de öyle. Peki. Amildeki örneğimizi hatırlayalım hemen. El masiyetü el ibadetü hasenun sevabuha vel masiyetü kabihun azabuha. Değil mi? Örneği buydu. El ibadetü ibadet hasenun güzel olucudur, güzeldir. Ne güzel? Sevabuha, onun sevabı güzeldir. Vel masiyetu, masiyet ise kabihun, çirkindir. Ne çirkindir? Azabuha, azabul masiyetu, masiyetin azabı çirkindir. Peki, amel etmiş. Hasen'in sıfatı müşebbehedir, amel etti. Sevabuyu refetti, fail aldı. Kabihun sıfatı müşebbehedir, amel etmiş, ismi fail gibi amel ediyor. Ref etti, fail aldı. Şartı yok mu yani? Var. Fehiye o, es-sıfatul müşebbehetü, o sıfat-ı müşebbehe, fehiye o, sıfat-ı müşebbehe, ta'melu amel eder. Ne gibi amel eder? Amele fi'liha. Türemiş olduğu fiilin amelini amel eder, yapar. Türediği fiil de lazım fiildir. Müştakkun minhu olan fiil lazım fiildir. Sıfat-ı müşebbehe lazım fiilden doğup ismi faili yerinde gelip devam subut manası ifade eden kelimelerdir. Dolayısıyla madem ki ismi tafdilden doğmuş, madem ki lazım fiilden doğmuş, o zaman lazım fiilin amelini amel ediyor. Lazım fiil gibi ref eder, fail. Nasip edip meful almaz. Peki fiilinin ameli gibi amel ede, tamam. Ama ne ile? Ne ile? Ba mutaallikun bi ta'mel. Ta'mel fiilin muzarisine mütealliktir bu ba. Fiilinin amelini yapar, neyle yapar? Bir şurutî şartlarla. Öyle şartlar ki el-mu'teberati, muteber olan, itibara alınmış şartlar vardı. Söylemiştik onları. Değil mi? Nereden muteber olan? Fismül fail. İsmi failde dikkate alınan, anlatılan şartlarla beraber fiilinin amelini amel eder, yapar. İsmi failde anlattığımız şartlar: 1. İsmi tasdir olmayacak. 2. Mevsuf olmayacak. Amel ettikten sonra mevsuf olmasını bir zarar verme. Elif lamlı olursa başka bir şart aranmaz. Elif lamsız olursa efendi 1. Mübtedaya itimat edecek, haber olacak. Ya mevsufa itimat edip sıfat olacak. Ya zilhale itimat edip hal olacak. Ya da istifam nefyin peşinde vakı olacak. Değil mi? Ya. O zaman amel edin. Sıfat-ı müşebbehedir. Şimdi hasenüne bakıyorsun bak. El ibadetü hasenun. Müftedaya haber vakı olmuş. Değil mi? Peki elif lamlı değil. 5 şeyden birine itimat edecek, tamam. El ibadetü müptedasına itimat etti. Haber vak oldu. Sevabuyu refetti fail aldı. Tamam. Peki bir de ismi failin amel etmesinde itibara alınan şartlardan bir tanesi de meful bi nasb edeceği zaman hal ve istikbal manasına, hal, istikbal, bu manalara itimat etmesi ileri sürülüyordu. Bu var mı? Bu yok. Gayra ma'nel hali vel istikbal. İstikbal ve hal manasının şart koşulmasının dışında. İsmi failde bir de hale delalet, istikbale delalet şart koşuluyordu. Değil mi? Hale delalet etmesi, efendim, istikbale veya delalet etmesi şart koşuluyordu. Niye mef'ul bihi nasbesin? Sıfat-ı müşebbede bu şart koşulma. Bu şart koşulma. Feinnehu, çünkü o, bak şimdi, feinnehu, o, yani feinne ma'nel hali vel istikbal. Hal ve istikbal manası la yuştaratu, şart koşulmaz. Nerede şart koşulmaz? Fi ameliha, fi ameli es-sıfetil müşebbet. Fil mef'ulü bih. Mef'ulü bih de amel etme noktasında sıfat-ı müşebbede böyle bir şart koşulma. Niye? Çünkü feinne sıfetel müşebbete la ta'melu fil mef'uli bihi. Mef'ul bihi tamel etmez. Niye? Likevniha müştakbeten minel fi'li lazım. Tamam. Kendisinden sonra mensup bir mamul vak olduğu zaman eğer nekire ise temyiz denir. Marife ise ona da ne denir? Teşbih bil mef'ul denir. Mef'ule benzetilmiş. Mef'ul değildir. Tamam. Teşbih bil mef'ul ismi verir. Marife ise. Tamam. Evet. El-Hasenül Vechhe. Mesela. El-Hasenül Vechhe. Yani teşbih bil mef'uldü. El-Hasenü Vechhen. O vechhen temyizdir. Nekir olursa temyiz. Şey olursa, marife olursa da. Şimdi... Yukarıda da demiştik ki bak yukarıda 3 tane mübalağa vezni vardı. Faal, feul, mif'al. Orada da hal ve istikbal manası şart koşulmuyor idi. Orada şart koşulmaması onlar mef'ulü bihte Basra mezhebine göre. Basra diyor zaten amel ediyor. Onlarda fiile müşabbet zayıf değil. Mübalağa manasını da kazanmakla beraber fiile müşabbete tam olduğundan onlar şart koşulmuyordu. Ama küfe mezhebi de şart koşmuyor. Niye? Küfe mezhebine göre de o üçü ne yapamıyordu? Amel edemiyordu. Mef'ulü bihi de amel edemiyordu. Burada sıfat-ı müşebbiyede amel etmesi, hal ve istikbal manasına delalet şart koşulmuyor. Niye? Çünkü mef'ulü bihi ne yapmıyor? Nasip ediyor. Evet, örnek veriyor. Nahu zeydün zeyd ve zeydün zeyd hasenün güzeldir. Ne güzeldir? Vecuhuhu, onun yüzü güzeldir. Evet. Zeyd müpteda hasenun haber vecuhuyu refetti failandı. Peki. Vel hamisi beşincisi. El amilul kıyasiyyu el hamisi. Amil kıyasının beşincisi nedir? İsmut tafdili, ismut tafdil. İsmi tafdildir. Ensaru, evrabu, efendim, efdalu. Değil mi? Bunlar. Ahsenu. Ve huve o, yani ismi tafdil, la yansibu, nasbetmez. Neyi nasbetmez? El mef'ule bihi, mef'ulu bihi nasbetmez. Bil ittifaki, bittifakin nuhati. Nahibcilerin ittifakıyla mef'ul bihi nasip etmez. Mef'ul bihi nasip etmiyor. Diyelim ki ismi tafdilden sonra mensup bir mamul vak oldu. O mukadder fiil ile, o ismi tafdilin delalet ettiği fiil ile mensup mamuldür. İsmi tafdil onu ne yapamaz? Nasip edemez. Yok, nasip etmez. Çünkü zayıf amildir. zayıf amildir. Ve da'fihi zayıf olduğundan dolayı o ne yapamaz? Meful bihi. Manası kuvvetli ama demek şey. Evet. Ameli zayıf. İtikadı kuvvetli, ameli zayıf. Evet. Fakat harf-i cer vasıtasıyla tabi amel eder yani. Harf-i cer taalluk eder. Ondan sonra işte mef'ulü bih gayr-ı sarih olur. Onda bir sıkıntı yok da. Mef'ulü bih sarihi ne yapamaz? Nasip edemez. Ve la yerfav ref de etmez. Neyi? El fa'ile fa'ili. Öyle fa'il ki el zahira. Zahir fa'ili diyor. Bak, damir olan değil. Zamir olanı her zaman amel eder zamirde. Ensar'ı yardım edecek kim? Hüve o. Eldra bu ziyade dövecek kim? Hüve o. Kahtında. Tamam. Onda hiçbir şart aranmıyor. Fakat zahir fail. Zahir faili ne yapamaz? Ref edemez. Ve la yerfav ref de etmez. El fa'ile zahira zahir faili ref de etmez. E peki mef'ulü bihi nasip etmez. Zahir faili de ref etmez. Bunlar ne iş yapıyor? Zahir faili. Tahtındaki müstetir zamiri onu ref eder. Zahir faili ref edebilmesi için 5 tane şart var. 5 şart toplanacak, içtima edecek ki yapabilsin. İlla ancak yani yerfa'u ref eder, el fa'ile zahira, zahir fa'ile ref eder. Ne vakit? İza sara, intikal ettiği zaman. Tamam. Dönüştüğü zaman, intikal ettiği zaman ne manasında olmaya? Bi ma'nel fi'li, fiil manasında olmaya intikal ettiğinde. Tamam. Yani sadece hadese delalet ettiğinde, ziyadeden arındırıldığında, yani ziyadeye delalet etmeyecek, gayr üzerine ziyadeliğe ondan daha faziletli olmayacak, ondan daha güzel değil, güzel. Güzel oldu yani. Güzel oldu. Yani ehsenu hasüne manasında olduğu zaman. Edrabu darabe manasında olduğunda. Fiil manasında olup da ziyadeden soyutlandığı zamanda, yani fiil manasında olması ne demek? Yani fiil manasında sadece hadese delalet ettiğinde. Anlıyor musun? O hades de ziyadelikten, ismi taftilden anlaşılan ziyadelikten arındırılmış olacak. E peki bu nasıl olur? İsmi taftilin fiil manasında olması nasıl olacak? İşte o 5 şart dediğimiz, ismi taftilin ameli hakkında söylenen 5 tane şart İsmi taftilin bulunduğu yerde olursa, o zaman o ismi taftil ziyadelik manasına arınmış olur, fiil manasında bulunur ve böylece ref eder, fail alır. Buna meşhur kühül meselesi derler buna. Kühül. Kühül meselesi derler. El kühül. Meseletül kühül yani. Kühül meselesi derler. Misali de birkaç tane vardır zaten bunun. Tamam mı? İsmi taftilin böyle zahir failde ref edip fail aldı. Birkaç tane örnek vardır. Bir tanesi işte bu kühül meselesi. Bir tanesi de avamilde var zaten. Mâ min racim ahsene fil hilmu minhu fil alim. O da kimse. Şimdi bu 5 şart Musa'nın burayı bayağı böyle bir girift yazmış yani. Şimdi 5 şartı bakalım nasıl çıkacak şimdi? Şimdi çıkacak mı acaba 5 şart burada? Çıkıyor mu? Bakalım nasıl yapacak. Şimdi dedik ki zahir failde amel etmez. Zahir faili ref etmez. Ancak fiil manasında olduğunda ref eder. Peki fiil manasında ne ile olur? Fiil manasında olması ne ile olucudur? Evet. Şimdi Musannif Hazretleri bize ziyadeliğin nefi ne şekilde olacak bunu beyan ediyor. Bi en yeküne olmakla. Yani ismi taftil olacak. Evet, ismi taftil olacak. Vasfen vasıf olacak. Vasıf. Vasıf derken vasfı hakiki anlama yani. Bir özellik, bir nitelik olacak yani. İsmi tafdil mana ve hakikatte bir vasfı hakiki, bir vasıf olacak. Neyin vasfı olacak? Limutaalliki ma, o şeyin müteallikinin ki cera vaka, vakı oldu ismi tafdil aleyhunuzu. Burada iki şart çıktı bak şimdi. İsmi tafdilin kendisi üzerine vakı oldu. Yani ismi tafdilin lafızda kendisinden sıfat veya hal veya haber vakı olduğu şeyin müteallikı. Müteallikı, onunla ilgili olan şeyin vasf-ı hakikisi olacak. Gerçekte onun sıfatı, bir özelliği bulunacak. O müteallik ne olduğu halde? O müteallik, hale kevnil müteallik, o müteallik olduğu halde. Ne olduğu halde? Müfaddalen. Müfaddal olacak. Müfaddal olduğu halde, tabii o müteallik müfaddal oluyor. Şimdi bu müfaddal olması kablen nefi, nefiden önce. Çünkü iz ba'dehu yekunu mufaddalen aleyhi. Nefiden sonra mufaddal aleyh olacak. Şimdi bu mufaddal olması neye itibarla mufaddal? Bi'itibari taalluki, o ismi tafdilin taalluk etmesi itibariyle. Tamam, ismi tafdil taalluk ediyor. Bimacera aleyh. Macera aleyhe taalluk ediyor. Yani lafızda kendisine sıfat veya haber, hal vakı olduğu şeye taalluk etmesi itibariyle. Peki ne üzerine mufaddal oluyor? Tamam mı? Ne üzerine mufaddal oluyor? Tamam. Mufaddaliyeti yani ne üzerine olucudur? Alâ-i mufaddala taalluk ediyor. Yani bir itibar taalluku, taalluki itibariyle, taalluki ilgili olması itibariyle, bi'tibari taalluki ismi tafdil bimacera aleyhi, evet, macera aleyhe, yani o lafızda kendisine sıfat vakı olduğu, hal vakı olduğu şeye taalluk etmesi itibariyle mufaddal olacak. Ala nefsihi, bu alaya demiş ki mütalik bir taalluk, taalluka mütalik değildir ala, tamam mı? Ala mufaddale, tamam, alayı mufaddale taalluk ettireceksin. Bu yanlış. Müteallik bir taalluk diyor. Hayır. Değil. Kendi nefsine taalluk itibariyle değil. Boya boyaya taalluk itibariyle değil. Boya birinci şeye taalluk itibariyle kendi nefsi üzerine mufaddal oluyor. Kendi nefsinde boya. Başka bir şeye itibariyle değil. Kendi nefsine itibariyle üstün. Dolayısıyla ikinci şeye taalluk itibariyle ne olacak? Mufaddalı aleyh olacak. Bana öyle acayip gözlerle baktığınızın farkındayım. Geleceğim. Yazacağım zaten. Anca öyle. Nefsül müteallik demiş. Ha? Ala nefsihi. Ne? Tamam, ala nefsihi. Ala nefsi şey. O ala nefsihi, o müteallik var ya. Müteallik kendi nefsinde. Ala nefsihi, o ala mufaddale taalluktur. Bak şöyle yani. Şöyle olacak bak. Kevnuhu, yani buradaki haşiye doğrudur bu. Kevnuhu mufaddalen ala nefsihi. Yani ala nefsil mütalik. Mütalik kendi nefsinde mufaddal olacak. Şimdi o mütalik dediğimiz şey kühüldür orada. Kühül, sürme. Sürme iki yerde var. Bir adamın gözünde var, bir de Zeyd'in gözünde var. O sürme ismi tafdilin kendisinden sıfat vakı olduğu racul var ya, onun gözünde olması itibariyle boya olmakta, sürme olmakta kendi nefsinde mufaddal. Başka bir şeye taalluk itibariyle kendi nefsinde, tamam, kendi nefsi üzerine Nedir? Mufaddal. Peki mufaddal, bir şeyin mufaddal olması kendi kendine olmaz ki. Neye itibar edilmiş olduğu halde? Tamam mı? Bak o da geliyor şimdi. Neye itibar edilmiş olduğu halde? Bu haldir. O kendi nefsi üzerine mufaddal olması neye itibarla? Tamam mı? O nefsinin hi zamirinden hal yapıyoruz. Tamam mı? Şimdi dedik ki, yani o alayı taalluka, taalluk kelimesine değil, mufaddale taalluk ettirir. Çünkü dördüncü şarttır o. Bir itibarı taallukı, taallukı itibariyle ismi tafdilin ilgili olması itibariyle mufaddal, ne üzerine mufaddal? Ala nefsihi, kendi nefsine, kendi nefsinde, başka bir şeye değil yani. Başka bir şeye itibariyle, kendi nefsi üzerine mufaddal. Yani başka bir şeylere bakışla değil yani. Boya boya olmakta. Sürme sürme olarak mufaddal, o kendi nefsi üzerine mufaddallığı neye itibar edilmiş olduğu halde? Bi'itibari gayrihi, gayrisine itibar. Yani bi'itibari, şöyle yapalım. Bi'itibari taallukihi bi'gayri macera aleyhi ismi tafdil. İsmi tafdilin vakı oldu. Yani sıfat vakı oldu, hal vakı oldu şeyin gayrisine. Gayrisine, yani Zeyd'in gözüne taalluku itibariyle de, tamam mı? O zaman ne oluyor? Mufaddalu aleyh. Kablen nefi tabi. Baden nefi ne olacak? Mufaddal olacak. Tamam. Şimdi menfiyen bir de ne olmasıdır? Menfi olmasıdır. Tamam. Menfi. Menfi olduğunda üçüncü ve dördüncü zikrettiğimiz şartlar. Yani macera aleyhe taalluku itibariyle boyanın kendi nefsinde mufaddaliyeti kalkar, mufaddal aleyh olur. Zeyd'in gözüne taalluku itibariyle de mufaddal değil, mufaddalun, mufaddalun aleyh değil, mufaddal olur. Tamam. Evet. Nahvu ma ra'aytu raculen ahsene fi aynihi l-kuhlu minhu fi ayni Zeyd'in. Misal bu. Şimdi bunu bir önce kablen nefi, ondan sonra ba'den nefi anlatacağız. Tamam mı? Peki anlatmadan önce bu buradan şimdi 5 tane şartı çıkarttık. Farkındaysanız. Değil mi? Bak şimdi. Şimdi bak. Bi'tibari ve bi en yekuna vasfen li mutaallik macera aleti de iki şart çıktı orada. Bir ve ikinci şartlar çıktı. Mufaddalen deyince 3, mufaddal olunca diğerine itibarla da mufaddan aleyh oldu 4, bir de menfi olacak 5. Tamam. Şimdi ben onu anlatacağım. İsmi tafdil amel etmesi için 5 şart vardır. 1. İsmi tafdil lafzen bir şeyin sıfatı olacak. Sıfat derken naat sıfatı olarak anlamam. Yani ismi tafdil ona taalluk edecek. Tamam mı? İsmi tafdil ona taalluk edecek. Yani onun nesi olacak? Sıfatı olacak, hali olacak. Veya onun haberi olacak. Birincisi bu. Tamam, birincisi ismi tafdil lafzen bir şeyin sıfatı olacak. Buraya yazayım, not olarak dursun. Bir şeyin sıfatı olacak. Tamam. İki, mana ve hakikatte, mana ve hakikat, nefs-i emirde yani hakikatte, hakikatte İki şey arasında ortak olan kişi arasında ortak olan ona ne deniyor? Müteallık. Müteallık. Müteallık. İki şey ne? Racul'ün gözü, Zeyd'in gözü. Heh, iki şey arasında ortak olan müteallıkın sıfatı olacak. Tamam. Üç. Üç. Bu müteallık. Yani Zeyd'in gözünde ve racul'ün gözünde bulunan köhül. Tamam. Bu müteallık. Birinci şeye taalluku. Yani birinci şeyde bulunması itibarıyla kendi nefsinde, başka şey itibarlı değil, kendi nefsinde mufaddal Yani fadıl. Buna fadıl oldu mu ikinci şeye taalluk itibar ne olacak? Meftul. Bu fadıl öyle. Dört. Bu müteallik. İkinci şeye taalluku itibariyle mufaddal Ali olacak. Beş menfi olacak. Menfi olduğunda şimdi buraya kadar gelene kadar söylediğimiz şeyler geçerli ama menfi olduğunda bir değişiklik oluyor şimdi. Tamam mı? Menfi olduğunda ne oluyor? Menfi olduğunda onu not olarak koyuyoruz. Not. Menfi olduğunda 3 ve 4. şartlar yer değiştirecek. Yani birinci şeye taalluku itibarıyla artık mufaddalün aleyh, ikinci şeye taalluku itibariyle mufaddal olacak. Şimdi misali mahsız bir okuyalım. Raytü ben gördüm. Dikkat şimdi. Racülen bir adam gördüm. Bir adam ki öyle bir adam ki ahsene güzel oldu. Ahsene ismi taftil. Terkipte ne oldu? Racülün sıfatı oldu. O racülün ismi ne? Ma cera aleyhi ismu taftil. Unutma. Neymiş o racülün ismi? Ma o şey ki cera vak oldu aleyhi onun üzerine ismu taftil. İsmi taftilin kendisi üzerine sıfat vak olduğu şey. Tamam mı hocam? Güzel olan bir adam. Nerede güzel olan? Fi aynihi onun gözünde güzel olan. Gözünde fi ayni raculi. O adamın gözünde güzel oldu. Ne güzel oldu? El kühlü. Kühül. Sürme. Sürme gözünde güzel olan bir adam gördüm. Tamam mı? Bak dikkat et şimdi. El kühlü burada müteallik diyoruz ona. Müteallik. Niye? Racülün gözünde var ama birinin daha gözünde var. Geliyor da şimdi. Minhu o sürmeden daha güzel bir sürme. Bak. Dikkat ediyor musun? Racülün gözünde bir sürme gördüm. Kim hangi sürmeden daha güzel? Minhu. O sürmeden daha güzel ki o sürme ne olduğu haldedir? Fi ayni Zeyd'in. Zeyd'in gözünde olan manaya dikkat et. Zeyd'in gözünde olan sürmeden. Bak. Daha güzel bir sürme gözünde olan adam gördüm. Şimdi sürme. Hakikatte güzel olan ne adamdır ne Zeyd'dir. Ne Zeyd'in gözüdür ne adamın gözüdür. Hakikatte, gerçekte güzel olan nedir? Güzelliğinden bahsedilen nedir hakikatte? Sürme. Değil mi? O zaman güzel olma vasfı mana ve hakikatte iki şey arasında şartlarını takip et orada. İki şey arasında ortak olan. Evet. Tamam, iki şey arasında ortak olan. Yani müteallik dediğimiz o kühlün sıfatıdır. Oraya ikinci şart olarak yazdık bak kağıtta. Birincisi dedik ki lafzen bir şeyin sıfatı olacak. Yani macera aleyh tabir ettiğimiz. Tamam mı? Macera aleyhin müteallikı olan onunla alakalı onun bir parçası durumunda racul ve zeytte bir parça olarak bulunan bir onlarla ilgili bir şey olarak bulunan kühlün vasfı olacak dedik. Evet. Güzellik burada mana ve hakikatte kühlün sıfatı. Bu kühül ki iki şeyin kendisine taalluk ettiği racülün gözünde olması ve Zeyd'in gözünde olması itibarıyla bu kühle bir bakalım. Mana verirken bir dikkat ettiniz mi? O kühür, boya, kendi nefsinde boya, başka bir şeye itibarlı değil. O sürme kendi nefsi üzerine mufaddaliyeti ve mufaddali aleyhliği vardır. Mufaddaldır ve mufaddali aleyhtir sürme. Niye? Çünkü dedik ki bak, Zeyd'in gözünde olan sürmeden daha güzel sürme adamın gözünde. Adamın gözündeki sürme mufaddal. Evet. Zeyd'in gözündeki sürmede ne oluyor o zaman? Mufaddal. Yani, bi'tibari taalluki, bi'tibari taalluki efendim ismi tafdili. Bi'tibari taalluki, bi'tibari taalluki, evet, bi'tibari taalluki, taalluki itibariyle o kühülün, bi'tibari taalluki mutaallik, yani o kühülün taalluk etmesi itibariyle neye? Bimacera aleyh. Macera aleyhe taalluki itibariyle, yani racule taalluki itibariyle nedir? Mufaddaldır ala nefsihi. Kendi nefsinde mufaddaldır. Tamam. Bi'tibari taalluki, bi'tibari taallukihi, bi'tibari taalluki aynı Zeyd'in, Zeyd'in gözüne taalluki itibariyle de nedir? Mufaddalun aleyh. Buraya kadar var mı? Tamam. Çok güzel. Evet. Bir de menfi olacak dedik. Peki ne menfi oldu? Ma. Ma geldi oraya. Bak şimdi. Şimdi mana veriyorum. Dikkat et. Ma ra'aytu. Ben görmedim. Racülen bir adam ki ehsene fihi. Onda güzel oldu. El kühlü sür fi aynihi. Onun gözünde. Onun gözünde güzel oldu. El kühlü sürme. Sürme gözünde güzel olan bir adam görmedim. Neyden daha güzel? Minhu. O sürmeden daha güzel. O sürme nerede olduğu halde? Fi aynı Zeyd. Zeyd'in gözünde. Zeyd'in gözündeki sürmeden daha güzel bir sürme gözünde olan bir adam. Görmedim. Kimin gözündeki sürme daha güzel? Zeyd'in. Tamam. Şimdi gene yapıyoruz. Ehsene lafzen racülün sıfatı. Evet. Mana ve hakikatte Zeyd ve racülün müteallikı durumunda olan kühlün sıfatı. O kühl bi'tibari taalluki aynı racül, adamın gözüne taalluki itibariyle mufaddalun aleyhi, mufaddalun aleyhtir ala nefsihi, kendi nefsine. Başka şey taalluk itibariyle değil. Bizatihi kendisi. Boya boya da olur. Yani Zeyd'in gözünde, Amr'ın gözünde, Bekir'in gözünde olması itibariyle değil. Boya, boya olarak Zeyd'in gözündeyken mufattal olacak şimdi. Adamın gözünde olması itibariyle nedir? Mufattal. Peki aynı kür. Bi'tibari taallukihi, bi'tibari taalluki aynı Zeyd'in, Zeyd'in gözüne taalluki itibariyle ne oluyor? Mufaddalun, mufaddaldır ala nefsihi. Kendi nefsinde nedir? Mufaddaldır. Tamam. Evet, burada ehsene'de 5 şart böyle de toplandığından dolayı ehsene gelmiş, el kuhlü'yü refetti, fail aldı. Anlaşıldı hocam? Buna ne deniyor? Buna işte deniyor ki, buna kühül meselesi deniyor. Tamam mı? Peki, yukarı lehu mes'eletül kühli. Kühül meselesi deniyor. Şimdi anladık bunu. Evet. Ehsene lafzı vasıftır. Evet. Vasıftır. Kühlün vasfı. Hakikatte. Hı. Ama o kühül de racülün müteallikidir. İsmi tafdil ona lafızda sıfat olmuştur. O kühlü vahid, bir tane kühül. O kühül efendim nefiden önce mufaddaldır. Nefiden önce mufaddaldır. Bi itibari taallukihi bi macera aleyh. İsmi tafdil ve huve racül. Racule taalluki itibariyle mufaddaldır. Peki aynı zamanda mufaddal aleyhtir bi itibari taallukihi fi gayrihi, yani fi ayni Zeyd. Zeyd'in gözüne taalluki. O da nedir? Ve el kühlüllezi fi ayni Zeyd. Değil mi? Yani nefiden önce adamın gözündeki kühül medhediliyor. Tamam mı? Nefiden sonra Zeyd'in gözündeki. Zaten amaç da Zeyd'in gözündekini medhettiğine. Anlaşıldı. Peki. Ve ya'melu amel eder ismi tafdil. Nerede? Fi gayrihima. fi gayril fa'ili vel mef'ulü bihi, mef'ulü bih ve fa'ilin dışında, yani diğer ma'müllerde, yok işte mef'ulü fihidir, mef'ulü lehidir, mef'ulü mutlaktır, haldır, tem, ya onlarda zeydün zeyd efdalü min amrin ilmen, değil mi? Onlar da bila şart, onlar da zaten ne yapar? Amel eder. Peki.